भगवान जी के मेहमान की गाड़ी तोड़ते हो, पब्लिकली बेइज्जत करते हो भगवान जी, प्यार करते हो उनकी भतीजी से, करनी है बॉक्सिंग। पगला गए हो क्या? हाथ पाई, जोर कुटाई, हाथ पाई।